qara yollar baxtga emas armonlarga boshlar nega qara hijron dilga azob ko'zlarimni yoshlar nega yuzlarim kulmas hech qachon ko'zlarim kulmas hech qachon qara taqdir qalbga quvonch bermas bag'rimni ishlar nega o'ylayman lekin sening tomon qadam tasholmayman dil og'riti achchiq so'zlar ko'zlaringni yoshlolmayman kech deyman yuragimga ishqdan kecholmasam yetar mensiz yashaysan lekin shun sensiz yasholmayman darak berib qo'ysang yetar o'ylaganim o'zing axir xolim so'rab qo'ysang yetar kuylaganim o'zing axir yulduzlarga qarab tunlar yulduzimni axtararman har so'zimda tildan qo'ymay so'zlaganim o'zing axir darak berib qo'ysang yetar o'ylaganim o'zing axir xolim so'rab qo'ysang yetar kuylaganim o'zing axir yulduzlarga qarab tunlar yulduzimni axtararman har so'zimda tildan qo'ymay so'zlaganim o'zing axir sog'inib talpinib mening tomon qadam bosib kelsin qanchalar sog'inganimni ko'zlarimdan qarab bilsin bu qanday jafo bo'ldi yuraklarga ozor bo'ldi unutay qanday seni axir xayolimda tursang o'ylayman lekin sening tomon qadam tasholmayman dil og'riti achchiq so'zlar ko'zlaringni yoshlolmayman kech deyman yuragimga ishqdan kecholmasam yetar mensiz yashaysan lekin shun sensiz yasholmayman darak berib qo'ysang yetar o'ylaganim o'zing axir xolim so'rab qo'ysang yetar kuylaganim o'zing axir yulduzlarga qarab tunlar yulduzimni axtararman har so'zimda tildan qo'ymay so'zlaganim o'zing axir darak berib qo'ysang yetar o'ylaganim o'zing axir xolim so'rab qo'ysang yetar kuylaganim o'zing axir yulduzlarga qarab tunlar yulduzimni axtararman har so'zimda tildan qo'ymay so'zlaganim o'zing axir